ojatele, bomba la jindalio, din mamba ojatele, bomba la jindalio, din mamba ojatele, bomba la jindalio, din mamba ojatele. Thank you.